Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 16 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Starej Miłośnie w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Jana Szyszki. Wielka Brytania wstrzymała eksport broni do Turcji. Wręczono nagrody 15. ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiorę. W Starej Miłośnie w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Jana Szyszki. Były minister środowiska, polityk Prawa i Sprawiedliwości, zmarł nagle 9 października. Miał 75 lat. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą o godzinie 11. Jan Szyszko spocznie na cmentarzu parafialnym w Starej Miłośnie. W uroczystościach wezmą udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. Prawie 62% frekwencja, rekordowo niska liczba głosów nieważnych, no i reprezentacja w parlamencie wszystkich wyborców. Po niedzielnych wyborach jest się z czego cieszyć. Postawy obywatelskie wygrały. Choć frekwencje na poziomie prawie 62% to wciąż wynik na tle innych państw europejskich przeciętny, to w Polsce najwyższy od 1989 roku. Eksperci wskazują wiele przyczyn, dla których wyborcy poszli do urn, m.in. duże napięcia społeczne i głęboki spór polityczny. Według socjologa profesora Jacka Hamana z Uniwersytetu Warszawskiego takie podejście wyborców nie zmniejsza powodów do radości. Nawet jeżeli to są napięcia, nawet jeżeli to są spory, to dobrze, że one się wyrażają poprzez pójście do urn wyborczych. Tak powinno być. Chociaż rzeczywiście lepiej, żeby głosować, kierując się głównie pozytywnymi emocjami. Wysoka frekwencja pomogła też wielu mniejszym partiom dostać się do Sejmu i tak w ławach poselskich będą zasiadać członkowie wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych i tym samym kilkanaście partii, wskazuje dr Karolina Zioło-Pużak. Partii jest 15 w Sejmie, co też pokazuje, że ten wybór był jednak po prostu bardzo duży. Pod wieloma względami te wybory są dla wszystkich bardzo dobre. Właściwie każdy mógłby znaleźć sobie swoje miejsce i swojego ulubionego posła albo swoje poglądy. No może poza jakimiś poglądami anarchistycznymi, ale rozumiem, że oni by nie głosowali, ale monarchiści mają. Są takie monarchistyczne też odcienie w Konfederacji. Kolejne wybory w przyszłym roku, wtedy będziemy decydować o tym, kto zostanie prezydentem. Wielka Brytania wstrzymuje eksport broni do Turcji, ogłosił to w Izbie Gmin szef dyplomacji Dominic Raab. Powodem jest prowadzona przez Ankarę akcja militarna skierowana przeciw Kurdom w północnej Syrii. Brytyjski rząd bardzo poważnie przestrzega swoje zobowiązania związane z kontrolowaniem eksportu broni. W tym przypadku rzecz jasna bardzo ważnie i nieustannie analizujemy nasz eksport do Turcji. Mogę poinformować Izbę, że dopóki ta analiza trwa, nie zostaną przyznane żadne licencje na eksport broni, które mogłyby zostać wykorzystane w operacjach wojskowych w Syrii. Droga do ofensywy lądowej dla Turcji otworzyła decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z Syrii. Amerykanie byli dotąd najważniejszym sojusznikiem Kurdów w regionie. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zostały wręczone nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych. Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki trzech konkursów. Mariusz Kamiński zdobył tytuł radiowego reportażysty roku 2019 w konkursie Melchiory. Dziennikarz Polskiego Radia Lublin został doceniony za konsekwentne, głębokie i przejmujące odkrywanie epizodów z trudnej, współczesnej historii Polski. Dziękuję moim bohaterom, których wielu już nie ma na tym świecie, ale to oni otworzyli się przede mną, oni opowiedzieli mi o swoich dramatycznych często przeżyciach. Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin otrzymał nagrodę Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za reportaż Tablica. O żołnierzu podziemia niepodległościowego Bronisławie Wilgosie, pseudonim Wilk. Bardzo się cieszę, że nagrania, które zbierałem, ten montaż, nad którym siedziałem godzinami, doprowadził właśnie do tego, że udało się odkręcić tę historię, która była tak pogmatwana. Stypendium imienia Jacka Stwory dla twórców, którzy nie ukończyli 35 lat, przyznano Antoniemu Rokickiemu ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie, w centrum i południu pogodnie, na zachodzie i Pomorzu więcej chmur, do tego przelotny deszcz. W Szczecinie 15 stopni, w Warszawie 19, a we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Szołysz po polski, iść mój w szyrugu, iść w czarne loda na los, bo chowo odszajmowało. Nurt już nie dożył, stał w gestymen. Szołan lagę wygnął, zrobił żonę, aby karut, lecz nas miał uchod. Eż nie zmiesz, jeszcze zimiany zaj. A wart sama bez klinas, ach, na tawo dogi są. Iść nie twoje wynik, temu mryć. Iść nie z tych jednych, jezo trzeba, temu mryć. Jedno z tych klinas, bo jaś gwiazdy. Jedno wybrał się, nie wrezy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Apteka Nocna, Jędrzej Kodymowski przy mikrofonie, pani Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski. Mamy dzisiaj w Aptece Nocnej gościa Arkadiusza Grochowskiego. Cześć Arek. Cześć, dobry wieczór. Jest to założyciel nowego zespołu RLS, tak mogę powiedzieć? Tak jest. I członek byłego zespołu Kabanos. Zgadza się wszystko. Powiem coś, Arek, dlaczego został zlikwidowany zespół Kabanos i na jakiej zasadzie powstał zespół RLS? O, to jest w zasadzie pytanie, które padło, dlaczego został zlikwidowany zespół Kabanos, to w sumie nie jest pytanie do mnie, bo to jest tak naprawdę pytanie do Zenka, wokalisty zespołu i założyciela tej kapeli. Możesz się tak wypowiedzieć, wiesz. Traktujmy to trochę też z przymrużeniem okiem. Nie robimy takiego napięcia. To nie jest, wiesz, główne wydanie wiadomości. Ciężko mi się wypowiadać, bo sam dokładnie nie znam powodu. Natomiast na pewno to, co mogę powiedzieć, to jest fakt, że decyzją założyciela zespołu Zenka ten zespół został zawieszony. Oficjalnie zespół jest zawieszony i tak naprawdę tylko i wyłącznie decyzją też Zenka ten zespół może kiedyś będzie odwieszony. Jeżeli on tak stwierdzi, to jak najbardziej. W takim razie pozdrawiamy serdecznie Zenka. Ja chciałbym tylko od siebie dorzucić, że właśnie pierwszy raz, kiedy widziałem was występ, gdzie zresztą wspólnie żeśmy dzielili tą scenę, oczywiście nie w tym samym momencie, tylko jakoś tak po kolei, to był koncert w miejscowości Kolbuszowa, gdzie akurat apteka przyjechała na zaproszenie wtedy jednego z głównych napastników zespołu zespołu piłkarskiego Śląska Wrocław, niejakiego kolegi Czetnarskiego. I wtedy zobaczyłem pierwszy raz zespół, który gra muzykę metalową. I co było dla mnie charakterystyczne i bardzo oryginalne, wiesz, w tym waszym występie, to, że te teksty dołożone do muzyki, która z reguły nie występuje właśnie w takiej, z taką warstwą liryczną, była tutaj mocno taka, wiesz, zabarwiona pod dobrym poczuciem humoru. No tyle. To prawda, ja również się z tym zgadzam, że i jakby dalej z pewną taką, no, z tęsknotą sobie tak spoglądam na zespół Kabanos, który był osobiście dla mnie, może to zabrzmi może troszeczkę mało obiektywnie, z racji tego, że w tym zespole grałem przez tyle lat, ale rzeczywiście Kabanos na swój sposób był zespołem dość oryginalnym, bo rzeczywiście pod taką przykrywką płaszczyka humoru niósł całkiem ważne przesłania, całkiem ważne treści i rzeczywiście okraszony był dodatkowo jeszcze muzyką rockowo-metalową. No tutaj trzeba powiedzieć też, że w zasadzie Kabanos właśnie w tym wypadku rozpoczął taką całą serię zespołów, które powstały jak grzyby po deszczu, właśnie też grających muzykę metalową i to byście, wiesz, może bezwiednie stworzyli cały taki gatunek. Posłuchajmy w takim razie zespołu RLS, którego jesteś założycielem, jaki na początek, no, numer proponujesz? Pierwszy numer, który bym chciał zaprezentować słuchaczom, to Prawo Łaski. No to dlatego, że ostatnio zrobiliśmy do tego utworu teledysk i taki jest, myślę, nośny. W takim razie posłuchajmy Prawo Łaski i zespół RLS. A powiedz mi, Arek, kiedy nagraliście tą płytę? Dokładnie kiedy ona wyszła? Płytę nagrywaliśmy w roku 2017, a ukazała się w marcu 2018 roku. Czyli od kiedy Zenek ogłosił zawieszenie Kabanosa? Zenek ogłosił zawieszenie Kabanosa w listopadzie zeszłego roku. Aha, czyli zespół RLS jeszcze powstał przed zawieszeniem Kabanosa. Tak. A nie myślałeś, że może to było właśnie powodem, że Zenek się poczuł taki, wiesz, niedoceniony? Wiesz co, nie do końca, bo w czasie, kiedy my jeszcze działaliśmy cały czas pod szyldem Kabanos, już wtedy Zenek też tworzył i tworzy nadal swój solowy projekt, który nazywa też w jakimś sensie chciał poszerzać też swoje artystyczne horyzonty i stąd też pomysł był jego na... A to brzmi bardzo dumnie, wiesz, poszerzać horyzont. W swoich tekstach. To jest właśnie, wiesz, jego taką największą zaletą. No tak, tak, tak. Z tym, że kiedy Zenek tworzył swój solowy projekt, to robił go w zupełnie innym klimacie. I na poważnie. On ostatecznie wrócił trochę na tory jakby bardziej kabanosowe i rzeczywiście jego projekt solowy jakby dalej kontynuuje ten... Kręcenie taki, beczki, tak zwane. Takie, tak, kręcenie beczki. Jest on ciągle taki bardziej z jajem. Natomiast to, co przyświecało mi, kiedy byłem w Kabanosie, a marzyłem też o zrobieniu jakiegoś b-side'owego projektu, to znowu ja chciałem też zrobić coś zgoła innego niż Kabanos, czyli właśnie klimat poważnego rocka, o, może tak, bez tego pierwiastku humorystycznego i stąd właśnie pomysł na zrobienie RLS. Dobrze, w takim razie posłuchajmy poważnego rocka, zespół Cult i refleks po wielu latach, czyli wielki przebój zespołu Steppenwolf pod tytułem Born to be Wild. Nature child. dziękuję za tutaj przesyłanie nam wszystkich życzeń i meldowania się, podpisywania naszej listy obecności. Arku, mamy tutaj twardy elektorat, jeżeli chodzi o słuchaczy. Super. Zawsze się otwiera ta grupa właśnie po północy, czyli taka, można powiedzieć, grupa nocnych Marków. Ciekawe, czy są wśród nich osoby, które znają twórczość zespołu Cabanos albo RLS? No z pewnością, a jeżeli wiesz nie, to już się zapoznali. To zachęcamy do zapoznania. To już na pewno ci, którzy słuchali, już wysłuchali jednego numeru RLS-u, także już go znają. A w takim razie to puśćmy jeszcze tą zbroję. Powiedz mi tylko, znaczy właściwie mnie i słuchaczom, bo tutaj się pojawiło takie pytanie, no. Czy RLS jest zbudowany z członków zespołu Cabanos w całości? Tak, tak, dokładnie tak. Czyli dokładnie. Po prostu jest to minus Zenek. Nie do końca, nie do końca, nie do końca, bo Cabanos to było, Cabanos liczył 5 członków w zespole, natomiast my z RLS-em jesteśmy triem. To są 3 osoby i wszystkie te 3 osoby są członkami zespołu Cabanos. Czyli rozumiem, trąbka, ale uwierz mi, że to nie było tak, że ja zwerbowałem chłopaków, tylko właśnie historia była taka, że... Ależ Arku w ogóle tego nie sugeruje. I tutaj, drodzy właśnie, słuchacze, może przerwiemy dobra, to. Dobra, słuchaj, posłuchajmy, a ty później już na sam po tym numerze powiesz tą kwestię do końca. Poprosimy w takim razie RLS i piosenka pod tytułem Zbroja. Na fałszy. I tak dobiegł końca utwór pod tytułem Zbroja. Powiedz mi, Arku, kto pisze teksty? Ja. Czyli to są twoje przemyślenia. Tak, to są moje przemyślenia, moje obserwacje świata i ludzi dookoła mnie. Czyli życie, jednym słowem. Tak, dokładnie. Dobrze. Aczkolwiek, tak, o, przepraszam, no, nie, muszę jednak tą małą adnotację, bo akurat w, tak, utworze, słuchamy, Zbroja, akurat utwór Zbroja to jest jedyny utwór na płycie, o zbrojeniach, w którym tekst również, do tego tekstu również przyczynił się nasz perkusista Dudzik. Czyli pozdrawiamy Dudzika, w takim razie tak, żebyśmy mogli też usłyszeć wcześniejszą, znaczy właściwie tą inspirację, która gdzieś tam w powietrzu istnieje, bo to jest, wiesz, wielkie takie połączenie świadomości, świat muzyki, to jest świat ludzi zajmujących się takim quasi szamaństwem. Muzyk to ktoś, kto zmusza ludzi do wejścia w trans i w tym wypadku myślę, że akurat właśnie jeżeli chodzi o zespół, który teraz puszczę, jest to w 100% adekwatne określenie i takie rzeczywiste w realu. Living Color i Cult of Personality. Yeah. Living Color, czarny punk rock, przeszedł do historii. Tutaj wielkim propagatorem tego zespołu był wokalista Dead Kennedys, też który swojego czasu kandydował na burmistrza Los Angeles. No, takie to były czasy. My też jesteśmy po wyborach, ale akurat nie mieliśmy na listach Gielo Biafry. Zresztą to nie były wybory na burmistrza miasta. Zresztą mieszka z tym, dobra, już pomijając w ogóle ten temat, bo nawet niepotrzebnie chyba się on wciął. Arek, tutaj chciałem zaproponować tą piosenkę zespołu Cabanos, którą właśnie rozpocząłem swoją przygodę z tym waszym zespołem, bo jeszcze wtedy byliście w Kolbuszowej, jedną kapelą. I to jest piosenka pod tytułem Zupa Kalafiorowa, tak? Zupa Kalafiorowa. Słyszałem, że ten numer najbardziej zapadł ci w pamięć. Tak, no po pierwsze już chociażby z tego względu, że była to jakieś nowum na płaszczyźnie zespołów metalowych, gdzie przeważnie wszyscy śpiewali albo o diable, albo o piekle, albo o piekielnych mękach, czy w ogóle jakichś takich dosyć przykrych sprawach, a tutaj po prostu poleciał tekst na temat normalnej przygotowania Tak. Garmazerki takie. Dokładnie. Zenek do tego tekstu wykorzystał autentyczny przepis na zupę kalafiorową i to jest jeden z tych numerów Cabanosa, który akurat można by nazwać tekstem absurdalnym. To jest jeden z niewielu utworów, który jest do... który nie niesie ze sobą takich głębokich treści przez przesłanie. Dlaczego jest to? Wiesz, bardzo można by zadedykować ją i tutaj jest taka z mojej strony propozycja, dedykacja dla naszego kolegi Wienia z Molesty, który zresztą jest fantastycznym, świetnym kucharzem. Jeżeli jest to przepis na zupę kalafiorową, to Wienio, słuchaj i gotuj. Proszę Państwa, Cabanos i zupa kalafiorowa. Mleko kalafior. Twarzą łydka mąka i siekany kofelek. Boli ją głowa, a była taka zdrowa i się nie zrobiła. Jezu, paka porwał mnie mój dzień, zabrał mnie na wielki bal, a tam Stefan w rogu stał. No i on pobrywa mnie, a ja dziwnie mu się, że trzymam w ręku wielki hełm i go wręcza mnie. A coś tak czułam, że mnie na wiedzie weźmie. Warzywa umyć, wyczyścić, zalać wodą. Kalafior obrać z liści, opłukać i włożyć na piwar. Czekam na zupę, co na podłogę lubię. Nie chcę kotletów, ja chcę zjeść swoją zupę. I po co mi ten hełm, pytam grzecznie, bo nie wiem. A on szczerzy do mnie się i tabu wciąłem nie mnie. Ja go więc zieliłam w twarz, a nie właśnie macać mnie. Wtedy łebek rozpadł i rozpłynął się. Tego się bałam, że go wyważę we śnie. Grzecznie spała obok swojego ciała. deszczek cichutko bębnił w okienko słodziutka. Malina nagle stała, szybciutko się ubrała i biegła na deszczyk w moich plecach przeszedł dreszczyk. Biegła do domu jego, klucze miała od niego. Lecz w łóżku postępu została już tylko mokra plama. Tylko mokra plama pozostała plama. Tylko mokra plama pozostała plama. Milanym ciastem i graszkiem ptysiawym. No nic dodać, nic ująć. W tym czasie rzeczywiście można te wszystkie składniki wrzucić do garka, zalać wodą i czekać, aż tak się zagotuje smaczny rosołek. Tam już tak nie jest. Pamiętam akurat, jak to po kolei leci. Ale... Na końcu podawać z groszkiem ptysiowym. Tak. No ostatnie to jest, słowa, no wszystko właśnie, się zgadza. To najbardziej mi się podoba to słowo ptysiu. Że dla ptysia jest i groszek ptysiowy, i drugi ptysiu. Tak jest. No. Co byś, Arku, mógł powiedzieć tym, którzy chcą, szukają czegoś nowego na rynku muzycznym? Co w tym waszym przedsięwzięciu, na co jest położony główny akcent? Co chcecie przekazać ludzkości? O, bardzo trudne pytanie w sumie. No zawsze generalnie... jakieś motto jest, wiesz. Musiałbym tak naprawdę szybciutko scharakteryzować naszą debiutancką płytę RLS-a. Wydaje mi się, że tam położyliśmy duży nacisk na melodyjność. I na taką śpiewność. Ja na tej płycie ani razu nie growluję, nie, bo w Kabanosie dośpiewywałem też chórki i tam znowu, że tak powiem, brzydko darłem ryja. Mm-hmm. I tam znowuż tylko growlowałem, a znowu growling w RLS-ie... czyli takie... Charczenie. Charczenie, takie tak. Wyziew z paszczy, taki bardzo brutalny. Ja wiem, no to kiedyś to nie wiem, ktoś musiał to wymyślać, bo wcześniej, wiesz, że jak nie było tego pojęcia, nie występował w muzyce, to można było tylko to zauważyć, najwyżej po wypadku samochodowym, jak były, wiesz, osoby nieprzytomne. Tak, tak. W każdym razie w RLS-ie jakby założyłem z góry, że nie będzie charczenia. Chciałem raczej zrobić śpiewny, melodyjny wokal i nastawiliśmy się też na riffy rockowe, nośne, a teksty, no, tekst. Ale jakiś taki, chodzi mi właśnie w tekstach, jaki ma być w tym przekazie, taki główny nurt, główna myśl, filozofia, która napędza tą całą maszynę, którą tutaj, wiesz, stworzyłeś. Wiesz co, ten album nie jest tak naprawdę albumem koncepcyjnym, więc ciężko mi jest tutaj znaleźć wspólny mianownik dla tych wszystkich utworów, żeby jakoś tak zebrać w klamrę całość. No, chyba jest takim, że jednak jest muzyka gitarowa, no bo to muzyka jest bezsprzecznie. Muzyka jest jak najbardziej gitarowa, tak. Muzyka, natomiast tekstowo myślę, że tutaj dużo jest o relacjach tak ogólnie damsko-męskich i o tym, na przykład utwór Raczej na dobre, który mamy na tej płycie, to jest utwór opowiadający o relacjach i o tym, że jak coś się w nich psuje, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby ratować tę miłość. Sporo jest tutaj trochę o miłości. Rozumiem. Więc czyli zupełnie jakby taka praktyczna strona relacji damsko-męskich nie wchodziła tu w rachubę. I rzeczywiście można zauważyć, że to jest zupełnie jakby inny biegun niż to, co do tej pory robiliśmy w Kabanosie. Jakby tekstowo zupełnie w drugą stronę i muzycznie, i tekstowo wydaje dlaczego? Mi się. No tutaj wiesz, w Kabanosie, jeżeli jest zupa kalafiorowa, to przez żołądek do serca też można trafić. A można w sumie, no można się pokusić o takie... No, skróty myślowe, które prowadzą jednak do jednego, do właśnie to bym tak do miłości. Nazwał takimi meandrami, wiesz, myślowymi. Ale już pomijając te kwestie, bo faktycznie powiedziałeś tutaj dosyć enigmatycznie, ale w sumie taka tajemnica zawsze dobrze robi. Myślę, że akurat chyba takie było twoje zamierzenie. No. Tak, Arku? Tak. To się cieszę. W takim razie posłuchajmy zespołu Queens of the Stone Age, który nagrywał tą płytę na swoich włościach na pustyni. I piosenka taka chyba najbardziej znana, największy przebój tej formacji, której wcześniej protoplastą był zespół Kajes, Niemcy. Oczywiście, Kajes. Oczywiście znasz. Tak, tak, tak. I posłuchajmy piosenki pod tytułem No One Knows. Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio Quetzalcóatl, la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. No, Queen of the Stone Age myślę, że też spokojnie będzie inspiracją przez wiele lat dla wielu twórców. Ty słuchasz? Tak, tak, oczywiście. Bardzo lubię Queensów. Kilka płyt w domu i rzeczywiście inspiracja, tak. No, grają po swojemu. Tutaj grają po swojemu. Nie można tego im zarzucić. Brzmieniowo bardzo też oryginalni i myślę... No, sami nagrywają, sami mają... Sami sobie są żaglem, wiatrem i okrętem, jak to się mówi. Tak jest. A jakieś plany na najbliższy czas, jeżeli chodzi o koncerty? Tak, aktualnie jesteśmy w trasie koncertowej. Mamy zaplanowanych 15 koncertów na jesieni. Pierwszy koncert już był za nami w Krakowie, teraz... Czyli ale... najbliższy kiedy będzie? Najbliższy w ten weekend i gramy z zespołem Nocny Kochanek. Teraz najbliższe trzy koncerty. Piątek gramy w Białymstoku, w sobotę gramy w Olsztynie i w niedzielę w Gdańsku. Proszę bardzo. Właśnie widzisz, Nocny Kochanek to jest właśnie jeden z tych zespołów, które mi się kojarzą z zespołami, które zaczerpnęły właśnie swoje inspiracji w Kabanosie, wiesz. Mm. Bo jakiś tam ten element takiego właśnie poczucia humoru też w Nocnym Kochanku zauważam. Tak, jest to takie... Jak najbardziej. Jakieś takie z przymrożeniem oka patrzenie na ten rodzaj muzyki. Zresztą oni właśnie to zawsze z uśmiechem mówią. No heavy i pamiętam metal. Czasy, jak Nocny Kochanek był kiedyś supportem zespołu Kabanos, a dzisiaj to my byśmy musieli ich supportować. No widzisz, tak to czasami... Tak się rozwinęli. Tak się rozwinęli. Nie jest to nic złego, jest to jak gdyby naturalna kolej rzeczy, bo tak, bardzo w tym fajnie. Wypadku rynek akurat reguluje te wymogi. A przed nami wystąpi właściwie jeden z ojców w tym wypadku, można powiedzieć Ozzy Osbourne, takiego obrazoburczego trybu życia, no i założyciel, lider zespołu Black Sabbath i chyba... Też jeden z takich standardowych ich numerów pod tytułem Paranoid. Zresztą też o tym śpiewałeś. Black Sabbath. Dzisiaj naszym gościem był Arkadiusz Grochowski z zespołu RLS i zespołu Kabanos. Bardzo zresztą dziękujemy za tą wizytę, Arku. Ja również bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło za to, że mogłem się tutaj dzisiaj pojawić. Ja bym chciał tylko tutaj jeszcze wszystkim dodać, że o wszystkich ruchach zespołu możecie dowiedzieć się z ich fanpage'u na Facebooku. A ja już wam dziękuję. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Na sam koniec jeszcze posłuchamy zespołu Hołk. Obsługiwała sprzęt pani Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski, a mówił do państwa Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Dobranoc. Transmit.